Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Eylül Salı. Yıl 2024, ay 9, gün 254, Hızır 128. 1446 Hicri, Rebiülevvel 7, 1440 Rumi, Ağustos 28. Haliç Köprüsü açıldı, 1974. Türkiye'de ilk defa telgraf haberleşmesi başladı, 1855. Günün şiiri. Birikime inanmak. Dalgayı haber veren yakamoz, kimin gözüne çarpar kıyıda? Çiçeğe durduğunu kim ayırt eder? Tepeden tırnağa giyinmeden ağaç. Kimin dikkatini çeker küçücük bir bulut, güneşi kapatmadan önce? Kemal Özer. Günün alıntısı. Yaşar Kemal'in ağzından Orhan Kemal. Türkiye Edebiyatı'nın en büyük yazarları arasında yer alan Orhan Kemal için yine unutulmaz yazarlarımızdan Yaşar Kemal, 1966 yılında yazdığı bir yazıda şunları demişti. Orhan, demir gibi huyu olan, yılmayan, sevmekten ve yazmaktan bıkıp usanmayan, insanlar azıcık mutlu olsun diye hiçbir şeyini esirgemeyen büyük bir usta sanatçıdır. Milletler, Orhan Kemal huyunda namuslu, iyi, sevgi dolu insanları var diye millet olurlar. İnsanlar içinden bir insanın halk sevgisi uğruna beladan belaya uğraması, korkunç yoksulluklara düşmesi, sonuna kadar da hiçbir ödün vermeden dayanması, insanlık içinde övünülmesi gereken ışık olmuştur. Günün sözü. Yarının bugünden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün, yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapmalıyız. Edward de Bono. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bugün Liar adlı parçayla yaptık. Onu zaman zaman çalma fırsatı bulduğumuz bir şarkı. Gittikçe de daha fazla gerek duyulabilir bu şarkıya. Yalancısın yalancı diye gidiyor. Three Dog Night grubundan Daniel Anthony Hutton. Onun doğum günü bugün 10 Eylül 1942'de doğmuştu kendisi. İrlandalı, İrlanda kökenli Amerikalı bir şarkıcı ve en iyi bu üç ana solistinden biri olduğunu, üç solistinden biri olduğunu biliyoruz. Three Dog Night grubunun, onun bu şarkısıyla açılışımızı yaptık. Düne ve güne en iyi uygun düşen şey bu herhalde şarkı. Hiçbir zaman terk etmeyeceğim seni, benim burada kalmamı istiyorsun. Yapabileceğin hiçbir şey beni senden uzaklaştıramaz diyor. Ama ne söylersen söyle hakkımda, beni aptal yerine koyuyorsun ama gene de duracağım diyor. Bütün hayatımı aldın, o zaman ruhumu da al. Bunu demiştin, ben de bir inandım buna. Kaldım, dediğim bu değil miydi? Dediğim bu değil miydi? Sen yalancının tekisin, önde gelenisin diye giden bir şarkı. Böyle bir şarkıyı yalancı konusunda ne kadar anlatsak azdır diye düşünüyorum. Şimdi bir özet geçebiliriz. Hamas'ın açıklaması, İsrail'in Han Yunus'a çadır kampına hava saldırısında en az 40 kişinin katledildiği haberi var. BBC'de 2 saat, 3 saat kadar önce gelen bir haberde Han Yunus saldırısında büyük kraterler oluştuğu belirtiliyor. En az 40 ölü var, sayısız yaralıdan da bahsediliyor. En az 60 yaralıdan. Görgü tanıkları BBC'ye gece yarısından kısa bir süre sonra saldırının yapıldığını açıklamış. 7 metre derinliğinde 3 krater oluşmuş. 20'den fazla çadır gömülmüş. Buna savaş mı diyoruz bilmiyorum. Zaten İsrail'in artık öyle dediği şüphesiz. Evet, ama yani bu 41 bin kişiyi bu şekilde öldürdü zaten. 41 bin kişi, evet. Ve kanlı, çok kanlı, vahim şeyler olmaya devam ediyor. 40.900'den fazla insan öldürüldü, evet. Ve Birleşmiş Milletler uzmanı Francesca Albanese de David Sridhar tarafından yapılmış, yani Dünya Sağlık Kamu Sağlığı uzmanı Edinburgh Üniversitesi'nden, İskoçya'dan David Sridhar'ın yaptığı araştırmaya değiniyor. Yani bu 6 Eylül'de çıkmıştı Common Dreams'de Julia Conley imzasıyla. Birleşmiş Milletler uzmanı diyor ki bu savaşı bu yılın sonunda Birleşmiş Milletler affedersiniz özel raportörü Francesca Albanese diyor ki neredeyse bütün Gazze nüfusu İsrail durdurulmazsa eğer yok edilme tehlikesi altındadır diye rakamlara veriyor. Onun detaylarına da girmek kolay olmayacak ama bu şekilde yapabiliriz. İsrail açlık kampanyası bütün Gazze şeridi boyunca yiyecek ve içecek suya ihtiyaç var. Ama İsrail resmen açlık kıtlık kampanyası yürütüyor. Demokrasinin Ağı'da da etraflıca ele alınmıştı bu. Bu sabah da yayınladık. Filistin yönetiminden de Ayşenur Ezgi Eygi için resmi tören yapıldı. Görgü tanığı İsrailli keskin nişancının sevinç gösterisi yaptığını da söylüyorlar. İsrail ordusunun Batı Şeria'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakındaki protestoda başından vurup öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini hastaneden ambulansa cankurtarana Filistin yönetimi güçleri taşıyor. Bir görgü tanığı da keskin nişancı sevinç gösterilerinde bulunduğunu açıkladı. Durumun en iyi özeti herhalde. Bu arada İsrailliler sokaktaydı. Dün vermiştik ama şimdi rakamlar da gelince bir kez daha tekrarlayalım. 750 bin İsrailli, nüfusun yaklaşık %8'i sokaklara dökülmüş durumdaydı. Cumartesi günü Tel Aviv'de ve öteki şehirlerde ateşkes istiyorlardı. Fakat bunun gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmüyor. İsrail geçici olarak Ürdün'le sınırı kapattı. 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldürüldüğü Ürdün'le de bir savaş ihtimalinden bahsediliyor şimdi İsrail-Ürdün arasında. Yaya geçidi de Allenby köprüsünde durdurulmuş. Ayrıca Lübnan'la da İsrail arasında saldırılar ve ölümler var. Lübnan'da 3 sağlık çalışanını öldürmüş İsrail durumu. 16 kişiyi de Suriye'de öldürmüş durumda. Yani bu verdiğimiz haberlerle beraber Batı Şeria'da topyekun savaşa doğru İsrail dünyaya götürüyor kendisi gerçekten. Aynen öyle ve hiç ses çıkmıyor yani. İşte şeyde açlık kampanyası bir yana, Batı Şeria'da işgal altındaki Batı Şeria'da keskin nişancı ateşi arkasından Ürdün'le çatışma, Lübnan'da 3 paramedik öldürülmüş, 16 kişi Suriye'de öldürülmüş. Bir de daha hala Haniye suikastı sonrası İran'ın beklenen misillemesi var. Daha o da o saldırıyı gerçekleştirmedi. Evet, aynen öyle. Öte yandan ikinci bir haber olarak da özetlerden geçecek olursak, Sudan'da Birleşmiş Milletler çağrısı yapılmıştı. Uluslararası barış gücünün derhal durdurma, barış sağlanmalı demesine rağmen bir video RSF diye adlandırılan hızlı destek güçleri paramiliter grubun etnik temizliğe girişmiş olduğu yolunda görüntüler, videolar var. Ve bir saldırıda Darfur'un Kasap kampında ve Kutum şehrinde de 73 kişinin öldürüldüğü haberi vardı daha önceden. Ve siyah Sudanlı siyah topluluklara saldırılar gerçekleşiyormuş. Böyle de bir inanılmaz durum var. İşte esas itibariyle böyle bir durum var. Özetlerden bahsettiğimiz Batı Şeria'da zalimliğin şimdiye kadar hiç görülmediği bir seviyeye çıktığını söyleyen Meryem Barghouti ile de İsrail'in gündelik saldırılarıyla, ölümcül saldırılarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor var. Filistinli yazar ve gazeteci Ramallah'ta oturuyor. Demokrasi Now'da. Yani sivil altyapının büyük çoğunluğunu ezip geçti diyor. Artı 972 dergisinde de Cenin'deki vahşi, zalim saldırının içinden bildiriyoruz diyorlar. İnanılmaz detaylar var. Her konuda Ayşe Nur Eygin'in arkadaşları da çok olağanüstü duygusal şeyler anlatıyorlar. Dünyanın en cana yakın insanlarından birinin nasıl göz göre göre soğukkanlılıkla katledildiğini söylüyorlar. Bu arada de şeyle ilgili duruma bakılacak olursa iklim meselesinde, iklim ve çevre meselesinde çok ürkütücü bir haber var. Mercan resiflerinde yaşamakta olan, milyonlarca yıldır yaşamakta olan köpek balıkları terk ediyorlarmış. Okyanuslar ısındıkça mercan resiflerindeki evlerini bırakıyorlarmış. Şimdi bir anlam ifade ediyor mu bu insanlar için bilmiyorum ama dünyanın dengesi, bozulan dengesi, ekolojinin tamamen bundan daha iyi izah edebilecek bir şey düşünemiyorum doğrusu istersen. Buna karşılık da Irak'tan bir haber var. Gündelik petrol çıkarımını 6 milyon varile artıracağını açıklamış Irak. Üstelik Ambitious Plan diye duyurmuş Irak yönetimi. Bu fosil yakıtlardan sorumlu olan Bakan Basim Muhammed Kudar herhalde. Bu Ambitious Plan denilenler biliyorsunuz iklim değişimiyle mücadelede kullanılır bu kelimeler. Kararlı anlamında kullanılır. Bunu Evet, fosil yakıtları çıkarmak için azimli, kullanılır. azimli Evet. bir çaba diyebiliriz. Ambitious için öyle çevirebiliriz. Besim Muhammed Hudayr de Irak Haber Ajansı'na artıracağız, hem de acayip artıracağız, paraya ihtiyacımız var demiş. Evet, Normalde bunu yaparken de ortalama evet işte 4 Ambitious virgül, Plan diyor. evet, Fosil yakıt 4,6 milyon çıkarmak varil günde normal şartlar altında, şimdi ileride 6 milyon varile çıkaracakmış işte. Evet, çok acayip haberler var. Bir şeyler terk ediyor köpek balıkları da evlerini ve Türkiye'den de Narin Karabağ, neydi, Narin Güran'dı adı. evet. Narin Güran'ın Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki kız çocuğunun cenazesinde gergin anlar yaşandığı da belirtiliyor. Akıllara seza açıklamalar var. İtiraf, muhtar amcası araçla getirdi, çuvala koyduk, ben de gömdüm şeklinde. Artık yorum yapmayacağım. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yoksullukta kol geziyormuş Türkiye'de. Beslenme çantası 2 kat pahalıya doluyormuş bu yıl. Okullar açıldıktan sonra, konuştuktan sonra. Peki, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1509 yılında bugün Küçük Kıyamet denilen Büyük İstanbul depremi gerçekleşiyor. Depremin büyüklüğü ve yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında Küçük Kıyamet, yani Kıyamet-i Suğra olarak adlandırılmış. 7,2 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremde 160 bin nüfusa ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan o dönem İstanbul'da, aralarında Osmanlı hanedanından bazı kişilerin de bulunduğu 13 bin kişi hayatını kaybetmiş. 1070 kadar ev tamamen yıkılıyor. Marmara Denizi'nde muazzam bir tsunami oluşmuş. 6 metreyi aşan dalgalar hem Marmara hem de Haliç tarafında surları aşarak birçok mahalleyi basmış. Güçlü artçı sarsıntılar 45 gün sürünce kimse evine girememiş. Padişah için saray bahçesinde çatma odalar yapılmış. Ertesi yıl imparatorluğun dört bir yanından 3.000 ustabaşı ve 77.000 işçi getirilerek şehir yeniden inşa edilmeye başlanıyor. Bu depremde yıkılan taş binaların yarattığı korku ve biraz da bu taş binaları yeniden yapmanın pahalı olması nedeniyle İstanbul'da Osmanlı dönemi yapılarının büyük çoğunluğu ahşap olarak yeniden inşa ediliyor ki bu da daha sonra büyük yangınlara sebep olacak. Evet, 2008'de bugünse İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, kısaca CERN diye, CERN diye yazılıyor. 100 yılın deneyi gerçekleşmiş orada. Atlas deneyi başlıyor CERN'de. Atlas deneyi denilen şey Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde, CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı diye adlandırılan, burada kurulan 6 deneyden birisi. Atom altı parçacıkları çarpıştırıyorlar ve etkileşime sokuyorlar. Bu etkileşimden elde edilen veriler de bilim insanları tarafından analize ediliyor. Böyle bir evet, her saniyede 1 milyardan fazla proton denen alt parçacık nükleer altı parçalı mı deniyor? Evet, atom altı parçaları. Atom altı parça deniyor ve elde edilen hızı da dünyadaki her insanın 20 eş zamanlı telefon görüşmesi yapmasıyla, yani milyarlarca insanın eş zamanlı olarak 20 telefon görüşmesi yapmasıyla eş değer olarak hesaplanmış. Çok ilginç bir hesaplama. 38 ülkeden yaklaşık 3000 bilim insanının işbirliğiyle yürütülüyor Atlas deneyi. 2012'de CMS deneyi diye de bilen bir deneyle birlikte Higgs bozon onun gözlemlendiği deney olarak tarihe geçmişti. Tanrı parçacığı da diyorlar. Higgs bozonun gözlemlenmesi 1960'lardan bu yana parçacıklara kütle kazandıran mekanizma olduğu öne sürülen bu parçacığın varlığını kesinleştirerek bilim dünyasında büyük ses getirmişti ve 2013 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne de almasına da sebep olmuştu. Bunu deneyi yapan kişinin, değil mi? Evet. Fakat sonuçta kendisi yeterince yayın yapmadığı için evet. Bayağı kuvvetli. Evet, Profesör Higgs'den, yani bu Tanrı parçacığı denilen, ki kendisi karşı çıkıyor tabii ki bir bilim insanı olarak kendi teorisinde bu tarz kavramlar atfetmenin. Ama Profesör Higgs yıllar önce neoliberal eğitim sistemi üzerine verdiği bir konuşmada bunu söylemişti. Kendisinin çok verimsiz, yani neoliberal kriterler açısından çok verimsiz bir akademisyen olduğunu, hayatı boyunca bir iki tane kitap yazdığını ve sadece bu teoriyi geliştirmek için uğraştığını söylüyordu. Ama bütün bir CERN Deney merkezi mi bu? Araştırma merkezi bu kitap üzerine ya da onun yaptığı o araştırmalar üzerine çalışıyor. Evet, Peter Ware Higgs, Edinburgh Üniversitesi'nden emekli teorik fizikçi ve ayrı atom altı parçacıklar üzerine yaptığı çalışmalarla da Nobel ödülü kazanmıştı ama kuvvetli eleştirilerini sonuna kadar, ölene kadar da ki geçen yıl, yani bu yıl 8 Nisan'da hayata veda etmişti. Değil mi? Evet. Öyle ve aynı atom altı parçacıklar üzerine yazdığı şeylerle, müthiş araştırmalarla müthiş bir dünyayı sarsıcı bilgilere ulaştırmıştı kendisini. Evet, şimdi tekrar şeye dönelim, günün meselesine ve şeyle başlayalım. Yani korkunç bir saldırı haberi var BBC'den de, İsrail'in Han Yunus bölgesine. Yani üç ayrı saldırıda bulunmuşlar BBC'de. Devasa kriterler olmuş. 40 kişinin en az öldüğü haberi var. Hassas güdümlü mühimmatla yapıldığını söylüyor İsrail ordusu. Ve militanları hedef aldığını savunuyor. Ama orada militanların ne aradığını bilmek, düşünmek bile zor. Çadırların bulunduğu orada Han Yunus, Hu Yunis deniyor ona. Hassas güdümlü mühimmatla yapılan yerde devasa kriterler açıyorlar. En az 40 kişiyi öldürüyorlar, en az 60 kişiyi de yaralıyorlar. Evlerini terk etmek zorunda kalan birçok insanın çadırlarda, sivillerin çadırlarda yaşadığı bölgede müthiş kriterler olması da dünyanın en içinde bulunduğu durumu belki de en iyi gösteren sembolik şeylerden bir tanesi, değil mi? Evet, Çadırların evet. Kum arasında. kraterlerden söz ediyorsunuz. Meteor taşı çarpmış gibi gerçekten. Görüntüler inanılmaz. Çok Görüntü. oldukça derin ve bu kum kraterin içerisine gömülmüş çok sayıda insan. Çok yumuşak bir zemin olduğu için deniz kenarında çünkü kum alanların üzerine çadır kuruyorlar artık buralara bari. Çünkü diğer binaların altında hep tünel var diye vuruyor İsrail rejimi. O evlerin altında da tünel var diyor. Bir sürü bahane buluyor. Evleri başına yıkıyordu insanların. O yüzden gidip plaja, bu kum sahillerine artık çadır kuruyorlar. Bari burada tünel var diyemezler diye. Ama orayı da vuruyor İsrail. Evet, yani görüntüler gerçekten insanın anlatamayacağı kadar korkunç diyebiliriz. Birçok görevli ve sivil toprak altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. İsrail ordu sözcüsü de bir açıklama yapmış, gene BBC'den verelim. Telegram'dan yaptığı açıklamada, uygulamasından, Telegram uygulamasından, Han Yunus'taki insani yardım bölgesinde gizlenmiş bir komuta ve kontrol kompleksinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerine saldırı yapıldığını savunmuş. Ama göstermemiş teröristleri yakaladıklarını, öldürdüklerini ya da onların silahlarını. Gerek duymamış. Sivillere zarar verme olasılığını azaltmak için hassas güdümlü silah kullanımı dahil bir dizi önlem alındığını da aktarmış. Ne diyeceksin buna? Evet, hangi konuda hassasmış acaba? Yani sivillere zarar verme olasılığı ne? Yani ölü ve yaralı 60, 100'ün üzerinde insan var. Hepsi sivil. Ama sivillere zarar verme olasılığını azaltmak için hassas güdümlü silah kullanmış. Hassas güdümlü silah nedir bilmiyorum. Akıllı silah bunlar herhalde. Ve aynı yetkili bölgedeki örgütlerin insani altyapıyı sistematik şekilde kullandıkları iddiasını da tekrarlamış. Buna da diyecek bir şey bulamıyorum. Hamas ise bölgedeki savaşçılarının bulunduğu iddiasını açık bir yalan olarak nitelendirmiş. Yani İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze'ye girmesi sonrası yüz binlercesi yerinden edilmiş Filistinli Han Yunus'a kaçmak zorunda kalmışlardı. Han Yunus mu diyelim? Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre o zamandan bu yana Gazze'de 40.900'ü aşkın sayıda insan öldürüldü. Bunların 19.000'de çocuktu galiba. Ve işte biraz önce söylediğimiz şeyi bir kez daha tekrarlayalım. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, çok ayrıntılı bir kamu sağlığı eksperinin, uzmanının yaptığı analizi dile getiriyor. Devi Sridhar diye Edinburgh Üniversitesi'nde küresel sağlık uzmanı kendisi. Onun başkanı, kürsünün başkanı Guardian'da yazmıştı. Yani geçen perşembe günü bunu söylemişti Sridhar. Çok zordu ölü sayısını tespit etmek. Çünkü aileler kliniklere çıksın diye ara veriliyor ki kliniklerde işte poliomiyelitis çocuk felci aşısı yapılacaktı bir anda. Çünkü bütün atık sular bulunmuştu Gazze'de Temmuz ayında ve bütün şeyi de kamu sağlığı uzmanlarını da uyarmıştı bu büyük bir felaket geliyor diye kamu sağlığı açısından. Şimdi daha da zorlaşıyor. Yani bu şeyle devam edecek olursa diyor raporu anlatan Francesca Albanese, ölümler bu oranda devam edecekse ki yaklaşık 23 bin, ayda 23 bin kişi ölüyor. O zaman 149.500 yılın sonuna kadar, yani bir 6,5 ay sonra, ilk başta o Haziran ortasında yapılmış bir tahmin bu. Bu metodu kullanarak şimdi bu sayım yapıldıktan sonra 335.500'e çıkacak olduğu rahatlıkla hesaplanabilir demişler. Bugün düzenli rapor veriyor insani durum hakkında Gazze'de. Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon, İnsani Meseleler Koordinasyon işlerine bakan OCHA adlı kuruluş, İsrail'in tahliye emirleri üzerinde de bir de ablukalar oldu. Yani ailelere verilen yemeklerin sayısında da %35'lik bir azalma olmuş Temmuz'la Ağustos ayları arasında. Ve artık feci şekilde açlık şey de ortadan kalkıyor ve dolayısıyla ağır bir durum var ve Sridhar'ın bu raporu Uluslararası Adalet Divanı'nda da Güney Afrika'nın başını çektiği jenosit davasıyla karşı karşıya İsrail. Lancet dergisinde, çok itibarlı Lancet dergisinde de o tarihte daha önce bir ateşkes uygulansaydı, aniden yapılmış olsaydı, gerçek ölüm sayısının Gazze'de yaklaşık olarak 186 bine çıkacağını, yani nüfusun yaklaşık %8'ini oluşturacağını. Ama eğer şey diyor ki bu doğru olsa bile, eğer ölümler bu oranda devam ederse yaklaşık 23 bin, İlave bir 150 bine yakın, 149.500 ölüm daha olacak. Bu da toplamda 335 bini aşacağını gösteriyor diyor. Evet, çünkü The Lancet'te çıkan araştırmada Temmuz ayında bu yayınlanmıştı. 186 bin ölüm, bu savaşla ilgili Gazze'deki ölümlerin 186 bin kadar olduğu tahmin ediliyordu. Savaş sebepli açlık, savaş sebepli sağlık sorunları vesaire diye. Çünkü şu anda verilen 41 bin sayısı sadece doğrudan bomba ve mermilerle öldürülenlerin sayısı. Ama bununla Evet, enkaz alakalı altında olanlar falan asla o da bilinmiyor yok. ve çok olduğu da. O da yok ama dolaylı ölümler, işte yani bu Hastalıklar, açlıklar mesela açlık. bunun içerisinde sayılmıyor ya da Hastalıklar da yok. dialize bağımlıdır ama şu anda tabii ki diyaliz makinesi yok. Bu sebeple ölüyor. Bunlar yok. Lancet bunları da hesaplayarak 186 bin diyordu. Sizin de bahsettiğiniz rapor şimdi buna, yani bu araştırmanın üzerinden kaç, 2 mi 3 ay mı geçmiş oldu? Evet. Bir 140 bin daha eklenmiştir diyor yani. Evet, yani bütün nüfusu, Gazze nüfusunun ortadan kalkması tehlikesinden bahsediyor. Bunu da bahseden dünyanın en büyük uzmanlarından birisi söyleyen ve şunu şöyle bitirmişti Albanese. Nihayet dünya, Amerika Birleşik Devletleri de dahil, güçlü ülkelerin büyük desteğiyle İsrail ordusuna bunun yapılmasına nasıl izin verdi diye sonuçta yüz yüze gelmek zorunda kalacak dünyanın her tarafında ve toz toprak tozlar daha yere yerleştikten sonra ortadan kalktıktan sonra dünya nasıl buna izin verdim düşüncesiyle nasıl baş edecek bilemiyorum. Bir kere daha demiş, bir kere daha again diye kullanmış. Yani birinci ve özellikle de ikinci dünya savaşlarından sonraki olanlara atıf yapıyor herhalde. Pekala, öyle bırakalım şimdi ve ara verelim. Açık Gazete. Açık Gazete'de tekrar beraberiz. Saat 8.30, 5 hatta 6 dakika geçerken Açık Gazete'de tekrar beraberiz. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr'desiniz. Ve Filistin yönetiminden Ayşenur Ezgi Eygi için de resmi tören yapıldı. İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus yakınlarındaki protestoda hiçbir şeyde yokken, gösteri bile yokken öyle sakin bir ortamda hesaplana, kitaplana başından vurulan bir aktivistten bahsediyoruz. 27 yaşında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri çifte vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Uluslararası Dayanışma Hareketi ISM aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu, Büyükelçi Çobanoğlu, Nablus Valisi Hasan Douglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus'taki Rafidiye Hastanesi'nden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartılmış. Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız yazılı bir pankart, Filistin bayrakları ve Eygin'in resmini taşımış Filistinliler. Ve güvenlik güçleri de, Filistin güvenlik güçleri nakledileceği ambulansa can kurtarana bando eşliğinde resmi törenle yerleştirmişler Eygin'in naaşını. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında Eygin'in naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Karayoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün itibariyle kapatıldı diyorlar. Bu çerçevede vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz demişler. Bu konuda bir ek bilgi edinebildin mi sen? Yok, daha sonra edinilemedi. Edinilemedi değil mi? Ben de öyle baktım biraz ama cenazenin ayrılmasına şu anda şimdilik en azından İsrail yönetimi izin vermiyor yani. Yani bu yeni üniversite mezunu 26 yaşında genç bir kadın 6 Eylül Cuma günü Beyta'da Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen barışçı protesto sırasında hesaplanıp kitaplanarak başından vurularak öldürülmesiyle ilgili İsrail ordusu Beyta bölgesinde güçlerimize taş atan ve onlar için tehdit oluşturan şiddet eylemlerinin ana kışkırtıcısına güçlerimiz ateşle karşılık verdi diye bir açıklama yapmış. Açılışta tekrar Liar şarkısıyla başlamıştık ya. Yani evet, taş atmaktan söz ediyor. Hani karşısında zırhlı vesaire her türlü koruması olan askerler var. Velev ki taş atılmış olsun, sniper ateşiyle, tank ateşiyle, top ateşiyle karşılık veren bir rejim var taş atanlara. Bu arada kışkırtıcılar demiş bir de, güçlerimiz ateşle karşılık verdi diyor. Ama olayın görgü tanıkları tabii durumu böyle anlatmıyorlar. Bir zeytin ağacının altında, yani protesto gösterisine katılmış ama zeytin ağacının arasında çatışmalar çıkınca orada dururken kafasına nişan alarak. Orada ayrıca çatışma da o anda yokmuş. Büyük bir sessizlik olduğunu söylüyorlar en yakın arkadaşları ve orada beraber aktivizm yapanlar. Taş atmayan, zeytin ağacının altında hiçbir şey yapmadan öylece duran Eygin'in İsrailli keskin nişancı asker tarafından kasten hedef alınıp başından vurulduğunu net olarak söylüyor görgü tanıkları. Ailesi de olayı trajik ölüm diye niteleyen ve İsrail'den soruşturma istediğini söyleyen Amerikan yönetimine, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bağımsız soruşturma emri vermesi çağrısı yapmış. Çünkü katilin kendi soruşturmasını yapmasına benzetiliyor. Yani çünkü Anadolu Ajansı'nda da beraber Eygin'in İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulduğunda tam bir sükunet hakimdi. Atışı yapan askerse isabet ettiğini görünce yumruğunu havaya kaldırıp sevinç gösterisi yaptığını aktarmış. Artık söylenecek tek kelime yok bunun üstüne herhalde. Evet, bu meselede Amerika Birleşik Devletleri açıklama yapmıştı. İsrail'den hemen soruşturma yapmasını bekliyoruz, gereken girişimleri yapıyoruz diye. Amy Goodman, Democracy Now!'da bu soruyu daha önce benzer şekilde öldürülen Rachel Curry'nin ailesine sordu. Onların verdikleri yanıt da çok ilginç. 2003 yılında biliyorsunuz yine aynı Ayşe Nur'la aynı uluslararası örgütten, Uluslararası Dayanışma Hareketi. Onlar sürekli olarak Filistin'e gönüllü olarak giden aktivistlerden, savaş karşıtı aktivistlerden oluşuyor. Rachel Curry de 2003 yılında bu şekilde Gazze'ye gitmişti ve bir İsrail buldozeri tarafından öldürülmüştü. Amy Goodman sormuş, bir daha önce Rachel öldürüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri nasıl açıklama yapmıştı diye. Ailesi de diyor ki Cindy ve Craig Curry, onlar da araştırma talep ettiler, soruşturma yapılmasını talep ettiler Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsrail'den, ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Çünkü İsrail'de hiçbir zaman soruşturma yapılmıyor, sadece örtbasa diyorlar her yaşananı. Bizim kızımıza da aynı şey oldu demişlerdi. Dolayısıyla şu anda da Ayşe Nur için de Amerika'nın yine aynı açıklama yapmasından hiçbir şey çıkmayacağını söylüyorlar kendi deneyimleri üzerinden. Evet ve eski de şeyleri de söylüyorlar. O zamanki Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın uzun bir listeyle üzerinde konuşulduklarını ama hiçbiri cevaplanmamış bu listedeki şeylerin. Hiçbir soruşturma ve sorumluluk alınmamış, bir gözden kaybedilmiş diyor. Yani gözden geçirilmemiş ve gözden uzak tutulmuş diyor. Biz sonunda İsrail mahkemelerine de gittik diyorlar. Corey ailesi, Cindy Corey diyor. Yani bir ailenin kabusudur bu yaşadıklarımız diyor. Sonunda İsrail mahkemelerine de gittik. Öğrendik ki onlar da İsrail politikasının işgalinin devamında çalışıyorlarmış mahkemeler. Bunu tespit ettik diyorlar. Ve baş sorgucunun, yani askeri soruşturmayı tamamlayan kişinin şunu anlamak çok önemli demiş Corey, Rachel Corey'nin annesi olan kadın. Çok Cindy Corey çok acayip açıklamalar, yani acayip, insana inandırıcı, neredeyse inandırıcı değil gibi bir anne anlatıyor. Yani şunu anlaması gerekir ki insanların, İsrail soruşturmaları askeri soruşturmalardır. Ve o, biz de üzerine gittiğimizde anlaştığımız gibi İsrail ordusunu temize çıkarmak için uğraşıyor. O yargı da onun için uğraşıyor. Gerçeği bulmak için değil. Evet, ve gerçeklerin da, peşinde değildirler diyor. Resmen bunu söylüyor yani. Ve bizim ailemiz ise gerçeğin peşindeydi diyor. Ama yemin altında baş sorgucu şey demiş Hayfa'daki mahkemede. Açıkça İsrail ordusunun herkesle savaş halinde olduğunu ve Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden, ISM'deki barış aktivistleri de dahil herkesle savaş halinde olduğunu söylemişler. Democracy Now!'da bu sabah da biz de bunu yayınladık. Amy Goodman'ın sorularına cevap veriyor. Ve bu şu açıdan çok önemli diyor. Bu trajik vakada ilerlememiz için asıl insanların anlaması gerektiğini düşündüğüm mesele şudur diyor. Bu herkesle, barış aktivistleri de dahil, herkesle savaş halindeler diyor. Yani Netanyahu hükümetinin de herhangi bir şey yapmak için yerleşimcilerin genişlemesini ve yerleşimci şiddetinin Batı Şeria'da arttırmasını engellemek için de hiçbir şey yapmadığını, hatta tam tersine destek olduğunu da söylüyor Amy Goodman. Biz de onunla ilgili bir TRT World belgeselinden daha önce de bahsetmiştik. Aynı şey, konuşma devam ediyor. Ve şey, görülmemiş, Meryem Barghouti görülmemiş bir vahşet olduğunu söylüyor. Batı Şeria'da ve ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu her şeyi, herkesi düşman olarak görüyorlar denmiş ya soruşturma sırasında, bizzat hatta soruşturmayı yapan kişi tarafından, barış aktivistleri dahil. Gerçekten bugünkü haberlere baktığımızda, şimdi şöyle bir özet olarak geçtiğimizde bile, barış aktivistlerini öldürüyorlar. Güvenli bölge diye İsrail kendi ilan ettiği yerde çadırda kalan insanların üzerine sahil kenarında kumsalda roketlerle saldırıyor. Sivilleri hedef alıyorlar. Batı Şeria'da Hamas yok. Orayı da hedef alıyorlar. Lübnan'ı hedef almış durumda. Suriye'yi hedef almış durumda vuruyor. İran'da suikastler düzenliyor. Lübnan'da suikastler düzenliyor. Yemen'i daha önce vurmuştu zaten. Böyle baya herkesi, her şeyi karşısına almış durumda. Evet, İran'la da Lübnan'la da durumlar belli değil zaten. Ama Jonathan Pollack yakın arkadaşlarından biri işte Ayşenur'un net olarak söylüyor ki yani bu izole bir olay değildir Ayşenur'un öldürülmesi. Onu vuran kurşun aynı kurşundu. Amadosison diye adı başka adla belirtilen bir Filipinli aktivistten bahsediyoruz. O da daha birkaç gün önce bacağından vurulmuştu bir kurşunla. Aynı kurşun diyor. İsrail ordusu tarafından kullanılan Jonathan Pollack bir Yahudi aktivist, İsrailli. Ve Nur Şems'te de Cenin'de de vuranlar aynı insanlar ve aynı kurşunlar. 13 yaşındaki kızı da Ayşenur'un öldürdüğü gün aynı şekilde 13 yaşında bir kızı da öldürdüler. Birkaç kilometre güneyde. Bunlar aynı kurşunla İsrail'in Gazze'deki tamamen yani cezasızlık içinde jenosit işlemekte kullandığı kurşunlar. Bütün bunlar hepsi şunu da ispatlıyor ki Amerikalı vergi verenlerin, Amerikan vatandaşlarının parasıyla, vergileriyle ödenen, vergileriyle İsrail'e verilen silahlar diyor. Yani Cuma günü tek farklı olan şey, Amerikan kurşunları bir Amerikan vatandaşını da öldürdü. İşte şimdi onun için bunu bu kadar duyuyoruz diyor yani. Yoksa bu duyulmuyor basında. Ya zaten basındakiler de öldürülüyor diye. Ve çok önemli bir şey daha söylüyor Jonathan Pollack. Ayşenur'un ölüm anını anlatıyor. Yani bir haftalık protestodan sonra her cuma yapılan, zaten mübarek cuma diye yapılan bir şey bu. Ve son derece sakin bir ortamdaydı. İncelenerek, hesaplanarak, kitaplanarak başından öldürüldü Ayşenur diyor. Amados Sison da aynı şekilde bir ay önce aynı şekilde vurulmuştu. Yani ağır Bu bir... arada Ayşenur Eygin'in vurulduğu yere aslında Filistinliler bir de küçük anıt yapmışlar. Bu da yok edilmiş sonrasında İsrail askerleri Evet, tarafından. onun kanlarının bulaştığı şeylerle çok Evet. büyük bir kanama olmuş çünkü beyninden vurulunca taşları, o kanlı taşları koyup dizmişler. İsrail askerleri gelip onları da dağıtmışlar. Evet, bu o taşların üzerine zeytin dalları koymuşlar. Ortasına da resmini koymuşlar Ayşenur'un. Anıtın yanına bir de Filistin bayrağı dikmişler. Ama İsrail askerleri bölgede inceleme yapmak için gelmiş. Filistin bayrağını tabii hemen kaldırıp atmış. Zeytin dalını falan da atmış. O kan bulaşan taşları kaldırmış. Zeytin ağacının altında diyorlar. Filistinlerin yaptığı küçük anıtta sadece Türk bayrağı kaldı diyorlar. Bir tek Evet. ona dokunmamış. Onun dışında her şeyi kaldırmış oradan. Evet, ZTO'dan da bir ufak şey alalım. 26 yaşındaki Amerikalı aktivist, özgür ruhlu, daima başkalarına hizmet etmek için çalışan ve tanıdığı herkesin neredeyse aşkla bağlandığı harika bir insandı diyor. Emir El Katah Bey, Katah Bey, nasıl okunduğunu tam bilemedim. Hatta Hatah Bey diye de okunabilir. Çok zamandır bu gerçek olamaz diye düşündüm uykumdan bir şeyle açınca telefonu diyor, bir tekst mesajı gelince diyor cuma günü. Ayşenur'un en iyi arkadaşı Suzi diye takma adını vermiş tehlikeye düşürmemek için. Instagram'ı açtım ve grafik videolarla ölmüş arkadaşım Ayşenur'un resmini gördüm etrafında sağlık çalışanlarıyla beraber. Ve bu gerçek olamaz diye düşündüm. İnanılmaz hikayeler anlatıyor kendisinin neler yaptığını. Harikulade bir insandı ve tamamen kasıtlı olarak atılmış kurşunlar ve hedef alınarak diye. Çok onur duyuyorum onun arkadaşı olmaktan. O bir kahramandı ve düşünebileceği gibi bir ölümle öldü. Bir zeytin ağacının altında adalet için ayakta dururken, bunun böyle olacağını bilseydi Batı medyasının onu nasıl çizdiğini, portresini çizdiğini eleştirirdi herhalde diyor. Yani hatta çifte standart uygulanıyordu. Sadece Amerikalı, Amerikan vatandaşlığı olduğu için de ancak manşetlere çıkabildiğini diyor. Ve ZTO'daki bu yazısında arkadaşı diyor ki, ben bir onun yakın arkadaşlarından biri olarak görevimi yapıyorum ve hikayesinin anlatılması gerektiği gibi gerçeklere uygun şekilde anlatılması için çalışarak anlatıyorum. Son dakikaları hatırlanıyor ve bütün şeyi belgelendi, istedikleri mirası. Bu hak ettiğinin en azı budur, bu kadardır. Dünya ise ona çok daha fazla şey borçludur diyerek bitirmiş. Bu da ZTO'dan aldığımız bir şeydi. Türkiye evet, doğumlu tabii Ayşenur. Cenazesi şu anda getirilmeye çalışılıyor. Buraya getirildikten sonra muhtemelen Filistin platformları da, Filistin'le dayanışma platformları da defnedilmesi sırasında çağrılar yapacaklar. Büyük bir yani gösteriyle kalabalık bir şekilde uğurlanacağı tahmin ediliyor. Evet, kendisi Müslümanmış da aynı zamanda, dinine de bağlı biriydi deniyor. Evet, yani keskin nişancının sevinç gösterisi yapması hakikaten günün, en azından bugünün sözü olmalı. Keskin bir görgü tanığı. İsrail'i keskin nişancı onu öldürdü, ondan sonra da sevinç gösterisi yaptı diye net olarak söylemiş. Peki onun dışında birkaç haber daha verelim ve birinci saati dolduracağız. Narin Güran'ın kesin ölüm sebebi en geç bir ay içinde belli olacakmış. Independent Türkçe'nin haberi. Katledildiği köyde beyaz gelinlikle toprağa verilmiş. Bu neden? Evet, bunu ben de anlamadım. Duvak koymuşlar 8 yaşında yani kız çocuğunun cenazesinin yani o tabutun üzerine. Çözemedim gerçekten. Evet, yani Halk TV yazarı İsmail Saymaz da otopsi işlemine ilişkin ulaştığı bilgileri paylaşmış. Otopsiye adli tıp grup başkanı, morg ihtisas daire başkanı vesaire vesaire pek çok kişi, bir sağlıkçı, patoloji uzmanı, 3 otopsi teknikeri, 3 savcı ve Diyarbakır Barosu Başkanı katılmış. İstismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde biyolojik bulgu ve süprüntü örnekleri alınmış. Röntgeni de çekilmiş, yani skopi işlemi deniyormuş oraya. Fakat bir cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanı belli değil. Kesin ölüm sebebi ancak moleküler incelemede, patolojik çalışmalarda, İstanbul Adli Tıp'taki yapılacak incelemelerde belirlenebilir denmiş. Ve ölüm sebebinin en erken 15 gün, en geç bir ay içinde açıklanacağı ifade ediliyor. Cenazesi de yakınlarına teslim edilmiş, ama yakınları derken tabii çok sayıda yakınının da göz altında olduğunu söyleyelim. Toplamda 24 kişiydi değil mi? Son rakam öyleydi. Evet, aileden çok kişi var. Zaten küçük bir köy. Yani herkesin herkes tanıdığı, ciddi bir kısmının akraba olduğu söyleniyor. Yani daha Annesi, henüz evet. şey yapılmadı tabii. Açıklanmadı ne oldu ama basına mesela aile üzerinden saldırılar falan var. Birkaç defa böyle saldırılar olmuş. Böyle bir soru işareti var yani şu anda ne Annesi, olduğuna dair. babası, iki abi, dört amcası, tutuklanan amcası ve onun eşi de dahi 24 kişi gözaltında. Onlar tabii toprağa verilme sırasında ailesinde bulunmamış, öyle mi? Diğer köylüler vermiş. Ve beyaz bir gelinlik serilmiş tabutun üstüne. Cenaze namazının ardından cenaze defnedilmek üzere Tavşantepe köyüne götürülmüş. Naaş burada defnedilmiş. Evet, bu arada buna itiraz edenler de vardı. Onların itirazları da dikkate alınmamış. Yani olay henüz çözümlenmemişken aynı köyde, yani belki de o köyün ciddi bir kısmının bildiği bu cinayeti bilip sustuğu koşullarda neden oraya gömüyorsunuz diye itirazlar vardı. Bu olay çözümlenmeden defnedilmesin diye bunlar dinlenilmemiş, defnedilmiş bu şekilde halinde. Cenazede gazetecilere sözlü saldırı da olmuş, gazete duvar yazıyor. Tavşantepe'de çek o kamerayı diye bağırmış bir köy sakini, muhabir ve kameramanın üzerine yürümüş. Muhabir Canan Altıntaş kendilerine hakaretamiz bazı sözler sarf edildiğini de aktarmış. Gazete duvarın bildirdiğine göre ve bir de artı gerçekten Narin Güran cinayetinde ilk itiraf. Yani bu hakikaten, bu da insanın küçük dilini yutabileceği nitelikte bir şey, yutturabilecek nitelikte bir şey insana. Muhtar amcası araçla getirdi, çuvala koyduk, ben gömdüm diyor. Kaybolduğu köyünde 19 gün sonra dere kenarında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada ilk itiraf bu. Tutuklu amcayı işaret etmiş, cesedi araç içinde getirdi, çuvala koyduk diye. 21 Ağustos'ta dere yatağına gömdüm diyor. Evet. Ya Kendisi karate bunları filmleri falan da söyleyen var. kişi sıva ustası olarak çalışıyormuş o köyde. Evli, 6 çocuk babası. Birisi ismini vermemişler. NB diye geçiyor. Kısa, işte baş harflerini kullanmışlar sadece. Bir anda işte kendisi orada çalışıyormuş. Bu amca ile karşılaşmış. Onunla da, aynı zamanda muhtar tabii kendisi. Çalıştığı yerle ilgili bir takım sorunları konuşacakmış. Yanında bu çuvalla geldi diyor. Onu gömmesini istemiş kendisinden. Bunu gömeceksin demiş daha doğrusu. Bunu İnsan yok ol. edeceksin de demiş. Evet, insan olduğunu görünce şaşırdım diyor getirdiği o çuvalın içinde. Tereddüt ettim. Salim Güran bana hitaben aileni iyi düşün. Sana 200 bin TL para veririm dedi. Bu sırada etrafımızda kimse yoktu demiş. O da kabul etmiş bunu. Evet. Durum bu. Evet. Merkezde doğrusunu isterseniz, yani dünyanın hali, Türkiye'nin hali ve derin Bu arada şey, bu sessizliklerle konuda dolu. bizim veremediğimiz bir bilgi daha vardı. Pazar günü bu Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hüdapar'ın bir yetkilisi Vedat Turgut aileyi ziyarete köye gitmişti. O da tuhaf bir açıklama yapmıştı. Bu tür vahşilikler, vandallıklar içimizden çıkmayacak. Bunlar bizim kültürümüz değil. Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü. Bu kültürü kimler ne amaçla aramıza koydu onu araştırmak lazım diye tuhaf böyle bir açıklamada bulunmuş. Diyarbakır'daki gösterilerde ise Hizbullah karşıtı sloganlar atılmıştı. Ama bu aradaki ilişkiyi tabii bilemiyoruz. Yani neden böyle bir slogan atıldığını. Evet. Son bir haberle bitirelim bu bloku. C24'ten bir haber. Yok, Yeşil Gazete'den. Tanrıça Iris'in gözü kurudu diye. Çok sayıda kuş ve su canlısına ev sahipliği yapan Iris Gölü, küresel iklim değişikliği, ağaç kesimleri ve enerji projelerinden dolayı tamamen kurumuş. Bizim de geçenlerde ziyaretinde bulunduğumuz Karaburun yakınlarında İzmir'de Karaburun Kent Konseyi acil harekete geçilmesi çağrısında bulunmuş. Neden Iris öyle? Çünkü Yunan mitolojisine göre Tanrıça Hera'nın Zeus'u gözetlemek için gözcü olarak gönderdiği Tanrıça Iris'le özdeşleştirilen Iris Gölü özdeş, küresel ısınma, ağaç kesimleri ve enerji projelerinden dolayı tamamen kurumuş, çok sayıda kuş ve suda yaşayan canlı türüne ev sahipliği yapan Iris Gölü için acil hareket çağrısında bulunmuş. GES projesi, yani Güneş Enerji Santrali'nin inşası sırasında binlerce ağaç kesilmiş. Uydu görüntülerine de yansımış. Kuşlar da yuvalarını terk etmiş. Göl kamulaştırılmalı diyorlar. Peki. Ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet. Ufuk turuna Cezayir'le mi başlıyoruz bugün? Evet, Cezayir'de pazar günü seçimler oldu. Cumhurbaşkanı seçimi oldu. 2019'da Abdülmecit Tebboune seçilmişti. Katılımın %40'ın altında olduğu, %39 civarında olduğu bir seçimde. Bu sefer yine Abdülmecit Tebboune biraz sistemin, askerlerin, ordunun, Cezayir ordusu, Cezayir'de idari ve ekonomik sistemin bir numaralı aktörüdür. Denetleyicisi ve aktörüdür aynı zamanda. Onların adayı olan, yani biraz rejimin devamının temsilcisi olan Abdülmecit Tebboune'un karşısında İslamcı Barış İçin Toplum Partisi, Toplum Hareketi'nin lideri Abdülhalali Harani Şerif vardı. Bir de geçen seçimlerde, ondan evvelki seçimlerde bu seçimlerin hiçbir şekilde bir sistem ve rejim değişikliği getirmesine mümkün olmadığını, seçimlerin göstermelik olduğunu iddia ederek seçimleri hep boykot eden Sosyalist Güçler Cephesi bu sefer seçimlere katıldı ve Yusuf Avşiş'te adayı. Çok ilginç bir şekilde seçim sonuçları açıklandı ve Abdülmecit Tebboune oyların %94,5'unu aldığını ilan etti Bağımsız Seçim Otoritesi. Sosyalist Güçler Birliği adayını oyların %2'sinden biraz fazlasını almış. Diğer İslamcı Parti, Barış İçin Toplum Hareketi'nin adayı da oyların %3'ünden biraz fazlasını almış. Garip bir sonuç, insanı düşündürüyor. Ama esas garip sonuç nedir derseniz, katılım oranı. Bağımsız Seçim Otoritesi katılım oranının %48 olduğunu ilan etti. Geçen seçimlerde söylemiştim, 2019'da katılım oranı %39 olmuştu. Bu seçimde %48 olduğunu ilan etti. Yalnız yani bu Bağımsız Seçim Komitesi Otoritesi gerçekten ilkokul seviyesinde matematik hesaplarını bilmiyor olsa gerek, adayların aldığı oy oranı kadar aldıkları oy miktarını da söyledi. Ve orada Abdülmecit Tebboune'un aldığı oy 5.329.000. Abdülhalali Harani Şerif'in aldığı oy 178.000. Sosyalist Güçler Cephesi adayının aldığı oy 122.000. Şimdi bu üç oyu topladığınızda kaç ediyor? İşte aşağı yukarı 5.400.000 falan ediyor. Toplam 5.600.000 ediyor. Toplam seçmen sayısını, kayıtlı seçmen sayısına bu oranı vurduğunuzda %23 çıkıyor. Yani bundan daha basit bir matematik hesap yok, biliyorsunuz. Ama belki aritmetiği iyi değildir. Şimdi şöyle bir sorun var. yapılan gazetecilerin yaptıkları söyleşilerde, anket değil de görüşmelerde, seçim sonrası görüşmelerde şöyle bir şey gördüm. Mesela bir ailenin üç kızı seçim sonrası annesi onların baş parmaklarını kontrol ediyor. Çünkü orada bizim Türkiye'de eskiden uygulandığı gibi oy verenlerin baş parmaklarının bir mürekkep, silinmez bir mürekkep lekeleniyor. Ve bir rivayet çıkmış. Baş parmakları boyalı olmayan seçmenler cezalandırılacak diye. Dolayısıyla o üç kız kardeşten bir tanesi, ben oy vermeyecektim ama korktum gittim oy verdim ama boş oy verdim diyor. Şimdi seçim komitesinin verdiği rakamlar içinde boş oy ve geçersiz oy yok. Evet, ilginç. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Eğer gerçekten %48 katılım olduysa, bu %48 katılımın %50'si, yani oyların %50'si, %45'i aslında boş ve geçersiz oy. Yani birinci gelen parti protesto partisi. Onu vermiyorlar. Boş Evet, ve vermiyor. geçersiz oyları saymıyorlar. Dolayısıyla Cezayir'de Abdülmecit Tebun zaten seçileceği kesindi. Bunda hiçbir şüphe yoktu. Fakat en büyük sorunu katılım oranıydı ve şimdi gerçek anlamda %23 civarında, 23, 20, 22, 23 civarında oy almış olması ihtimali dahilinde ve ciddi bir oranda da boş oy ya da %48 yalan. Yani onu da değerlendirebiliriz. Ortaya atılmış bir yalan %48. Bağımsız Seçim Otoritesi'nin, ama bir yalanı da bu kadar acemice, yani dört işlemden sadece ikisini yaparak ortaya çıkacağı bir yalanın bu kadar acemice ifade edileceğini zannetmiyorum. Birkaç gün içinde kokusu çıkar herhalde bunu. Ben izninle katılmıyorum bu görüşüne. Ben Goebbels'in izinden giderek Nazilerin propaganda nazırı Hitler'in yalanlar ne kadar sık ve acemice olursa olsun tekrarlandığı zaman sonuç alır görüşündeyim. Zaten biliyorsun burada sonucu almış durumda. Yani Evet. sonuç konusunda Peki bir şüphe yok. pekiştirmek için yani bu sabah Açık Gazete yayınına Three Dog Night grubundan Liar'la giriş yaptık zaten. Evet. Başka şeylere de uygun düşen bir şarkı. Evet, Yalancısın tamamen. yalancı. Tamamen. Tamamen. Cezayir'de tabii ki iktisadi altyapı, sosyal altyapı vaatleri getiriyor Abdülmecit Tebun. Bunların bir kısmını 2019'dan beri özellikle sosyal konut konusunda bir kısmını gerçekleştirdi. Ama tamamen hidrokarbürlere dayalı bir ekonomi. Yani petrol ve gaz fiyatları uluslararası piyasada düşmeye başladığı andan itibaren Cezayir ekonomisi bloke oluyor. Başka hiçbir doğru dürüst geliri olmayan, bir üretimi olmayan bir ekonomi. Ve dolayısıyla da bir iki sene sonra petrol ve gaz fiyatı eğer düşmeye başlarsa yeniden çok büyük bir huzursuzluk çıkacak. Hirak hareketini ciddi biçimde Covid sayesinde aslında ciddi biçimde bastırdılar ve şimdi söylenen şu: Hirak hareketi Cezayir'de demokrasiye geçişin, toplumsal temelli bir demokrasiye geçişin son umuduydu. İnsanlar şimdi muhalefet yapmaktan vazgeçerek artık kendilerini tamamen bunun dışında tutmaya başladılar. O yüzden de belki beyaz boş oy ve katılımın düşük olması, giderek daha fazla düşük olması bunun bir göstergesi. Bu da tabii bir müddet sonra bir toplumsal tepki patlaması gerçekleştiğinde siyasi partilerin hemen hiçbirinin denetleyemediği bir kendiliğinden büyük bir toplumsal hareket yaratma ihtimalini taşıyor. Veyahut iktidar gözünden bakarsak hiç kimsenin denetleyemediği bir toplumsal patlama yaratma riski taşıyor. O yüzden de şöyle bitirelim. Abdülmecit Tebun oyların %94'ünün aldığını ilan eden seçim komitesinin kararını ya bu biraz garip bir karar. Burada bir yanlışlık olmasın demiş şeyle ilgili, katılım oranıyla ilgili olarak. O bile bunun pek savunulacak tarafı olmadığını kabul etmek zorunda kalmış. İkinci konumuza geçersek, o da Almanya'da bu eyalet parlamentosu seçimlerinin üçüncüsü yapılacak Doğu Almanya'da. Geçtiğimiz iki hafta önce bunları ele almıştık. Thüringen ve Saksonya'da yapılan seçimlerde AfD Thüringen'de birinci gelmişti. Saksonya'da da Hristiyan Demokrat Parti ile neredeyse başa baş gelmişti ve diğer iktidardaki üçlü koalisyon partileri, yani Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerin toplamı AfD'nin oylarının toplamına, AfD'nin oylarına bile yetişemiyordu. Önümüzdeki 22 Eylül'de üçüncüsü yapılacak bu Doğu Almanya'daki yerel eyalet parlamentosu seçimlerinin, Brandenburg'da yapılacak. Ve Brandenburg'daki seçimlerde bu sefer AfD'nin açık ara önde gelmesi bekleniyor. Açık ara önde gelmesi bekleniyor derken, diğer eyaletlerde aldığı oylardan daha fazla oy alacak anlamına gelmiyor. Oralarda %30 civarında oy almıştı. Burada %26 ile %28 arasında oy alması bekleniyor. Tabii bunlar kamuoyu yoklamaları tahminleri. Ve %27 diyelim ortalaması. Geçen seçimlere nazaran oylarını 4-5 puan arttıracak. İkinci olan parti Sosyal Demokratlar, ikinci olabilecek olan parti Sosyal Demokratlar. Onlar da oyların %22'si ile %24'ü arasında alması bekleniyor. Biraz oylarını arttıracaklar. Hristiyan Demokratlar %20'nin biraz altında kalacak. Sarah Wagenknecht'in hareketi %15 civarında olacakmış. Öyle bekleniyor en azından. Yeşiller %5'te kalacaklar. Linke ise %4 civarında olacak gibi gözüküyor. Bu da şunu gösteriyor, yani AfD Doğu Almanya'da bir kere ya birinci ya da ikinci parti konumunda. Saksonya'da ve Thüringen'de Hristiyan Demokratlarla yarışıyor. Brandenburg'da ise Sosyal Demokratlarla yarışıyor. Tabii burada bir önceki seçimlerde Linke'nin oylarının büyük bir kısmını kendisine çeken Sarah Wagenknecht etkisi de çok önemli. %15'lik bir oy potansiyeli gözüküyor Brandenburg'da. Linke ise artık %5 barajının altında kalacak gibi gözüküyor. Ve bütün bunlardan çıkarttığımız bir sonuç, önümüzdeki 2025 Almanya Federal Parlamentosu seçimlerinin birinci partisinin Hristiyan Demokrat ve Sosyal Hristiyan Parti Koalisyonu olma ihtimalinin çok açık ara önde olduğunu görüyoruz. 30'un üzerinde bir oy alacak gibi gözüküyor 2025'te. Yani bugünden 2025 seçimlerine kadar beklenmedik gelişmeler olabilir elbette, ama bugünün verileriyle baktığımızda ikinci parti ise AfD gözüküyor. Almanya boyutunda, sadece Doğu Almanya boyutunda değil. Doğu Almanya'da oyların %26, %27'siyle %32 arasında değişirken oyları AfD'nin, tabii ki bütün Almanya'yı aldığımızda, Batı Almanya dahil, oyları %17 ile %19 arasında, en azından kamuoyu yoklamalarında ikinci parti olarak gözüküyor. Üçüncü parti ise Sosyal Demokrat Parti, %15'e çakılmış gibi gözüküyor. Yeşiller de %10 civarında, 10 ile 12 arası değişiyor kamuoyu yoklamalarında. Sarah Wagenknecht'in partisi de takriben %7 ile 10 arasında değişiyor. Yani %8 diyelim. Burada ilginç olan bir şey daha. Liberallerin ve Linke'nin %5 barajının altında kalma ihtimalinin giderek artması. Evet, bu son derece önemli sonuçları olabilecek bir şey. Bugüne kadar pek öyle görünmüyordu ama demek ki hızlı bir gelişme de oluyor. Hızlı bir gelişme, yani giderek AfD sadece Doğu Almanya Partisi olmaktan çıkıyor. Evet, evet. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani birinci parti olmayacak Almanya'da elbette. Ama Doğu Almanya'nın birinci partisi konumunda veya çoğu yerde birinci partisi konumundayken bütün Almanya'nın da neredeyse ikinci partisi konumuna geçecek. Esas tehlike çanlarının çaldığı yer orası. Gene bu şu anlama gelmiyor. AfD iktidar olacak, koalisyon kurulacak, AfD dahil olacak değil. Hala bir güvenlik çemberi diyebileceğimiz bir çember AfD'nin etrafında şimdilik çalışır gibi gözüküyor. Özellikle Saksonya ve Türingiye'de nasıl bir koalisyon kuracaklarını merakla bekliyoruz. Çünkü Hristiyan Demokratlarla Sarah Wagenknecht'in koalisyon kurması gerekecek AfD'nin karşısında bir çoğunluk elde etmek için. Ama AfD bütün bu eyalet parlamentolarında en azından üçte birin biraz üzerinde bir milletvekili çoğunluğuna sahip olarak bir dizi yasa tasarısını engelleme imkanına sahip bundan sonra. Yani kendisi bir şey yapmasa bile, yapamasa bile yaptırmama kapasitesi giderek artıyor. Ve bununla bağlantılı olarak da bugün görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur, Alman İçişleri Bakanlığı Almanya'da kara sınırlarında yeniden sınır geçiş kontrolü getirileceğini ilan etti. Bu da Schengen Anlaşması'nın istisnai hükümlerine tabi olarak, biliyorsunuz bir olağanüstü durum olduğunda Schengen Anlaşması'nı geçici olarak bir hükümet askıya alabiliyor. Kara sınırları demek Almanya'nın, Schengen sınırları. Çünkü Almanya'nın Schengen dışı kara sınırı yok. Bütün çevresindeki ülkeler Schengen ülkeleri. Dolayısıyla kara sınırlarını, yani Fransa'dan, Avusturya'dan özellikle gelebilecek kayıt dışı göçmenlerin sınırdan geri çevrilmesini uygulamaya başlayacaklarını ilan ettiler. Hemen buna karşılık Avusturya, Almanya'dan geri çevrilecek göçmenleri biz kabul etmeyeceğiz dedi. Yani önümüzdeki dönemde bir, hani şu Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs arasındaki yeşil at üzerinde bir türlü ne bir tarafa ne öbür tarafa gidemeyen, bir sayısını tam hatırlamıyorum ama yüzünün üzerinde bir göçmen grubu var. Aylardan beri oradalar. Benzer şeyler anladığım kadarıyla bu sefer Almanya Avusturya sınırında, belki Almanya Polonya sınırında veya Almanya Fransa sınırında yaşanmaya başlayacak. Son derece tuhaflıklarla örülü, giderek de bunların sayısının arttığı bir dünyada yaşamaktayız diye. Aynı zamanda da tabii bu Akdeniz'deki, Ege Denizi'nde kısmen, Akdeniz'de daha da fazla göçmen faciaları artıyor. Kış ayları geldikçe bunlar azalacaklardır muhakkak. Çünkü havalar engelleyecektir geçişleri, ama bu son günlerde gene göçmenleri taşıyan teknelerin batma sinyalleri verdiklerini ve bir kısmının Libya'ya doğru sürüklendiği haberleri geliyor aynı zamanda. Arnavutluk'ta da şey başlayacakmış gibi gözüküyor. İtalya'ya sığınma talebinde bulunup talebin incelenmesi sırasında Arnavutluk'taki geçici merkezlerde bekletilecek olan kişilerle ilgili uygulama önümüzdeki aylarda başlayacak gibi gözüküyor. Belki kısmen de deneme olarak başlamış İtalya'dan, İçişleri Bakanlığı'ndan denetçiler Arnavutluğa gelmişler. Bu da yeni bir oldu. Bir ülke, hani İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazanınca Rwanda Anlaşması'nı iptal etti biliyorsunuz. Ama İtalya'da Meloni tabii ki Arnavutluk'la anlaşmayı ısrarla devam ettiriyor ve Edirama da çok memnun bu anlaşmada. Arnavutluk Başbakanı. Evet. Son olarak Fransa ile bitirelim. Para olimpiyatlar pazar günü sonuçlandı. Bu para olimpiyatların en önemli etkisi gördüğüm ve dinlediğim kadarıyla insanların dünyada bu engellilere karşı olan bakışını büyük ölçüde değiştirdiği yönünde. Yani engellileri bir toplumun sırtında bir yük olarak görmekten toplumun içinde başlı başına her şeyle katılabilme imkanına sahip ama özel koşullarına getirilmesi koşuluyla, özel konumlar ihtiyaçlarının yerine getirilmesi konumuyla bütün eylemlere katılma imkanına sahip, katılma hakkına değil sadece imkanına sahip kişiler olarak görmeyi özellikle genç kuşaklarda son derece etkili olduğunu gösteriyor. O bakımdan bu 2004'te mi başlamıştı Paralimpikler engellilerle ilgili? Evet, 2004 yanılmıyorsam evet. Dolayısıyla 20 yıldan beri ama galiba bu son Paralimpikler daha da etkili olmuş gibi gözüküyor. Evet, sakat olimpiyatları da diyoruz bizim Alper görmüş, Alper Tolga Akkuş'ta programında onu anlatıyor. Şey fakat ilginç, bu konuyla ilgili yeni bir kitap çıktı. Trump'ın yeğeni Fred Trump 3 tarafından ve Donald Trump'ın amcası Donald Trump'ın bir sözünü de net olarak anlatıyor. Şey, sakat insanların paralize olan insanların, yani neyse işte sakat diyoruz, ölmeleri gerektiğini söylemiş. O kanaatteymiş. İşte buyur. Tam da yakışır. Tam da yakışır. Öjinizmin son şeyi. Ve kendi o yeğeninin oğlu da doğuştan gelen bir sakatlıktan dolayı tekerlekli iskemleye mahkum. Onu da ne yapalım öyle demiş. O da bir şey, seni bile tanımıyor diye uydurmuş zaten kitabın anlattığına göre. Babasını bile tanımayan biri de ölmeli demiş ama öyle bir şey yok diyor. Yeğeni. Fransa'da bu paralimpikler engelliler olimpiyatı veya sakatlar olimpiyatı kapandıktan sonra gündem tabii ki Cumhurbaşkanı Macron'un atadığı başbakan Michel Barnier. Michel Barnier eski bir sağcı partinin eski bakanlık yapmış tecrübeli bir Hristiyan sosyal diyebileceğimiz veya sosyal sağcı diyebileceğimiz bir figürü. Kendisi 2000'lerde epey bir bakanlık yapmıştı sağ hükümetlerde. Daha sonra da Avrupa Komisyonu'nda komiser olmuştu. Şeyden sorumlu, rekabetten sorumlu komiser olmuştu. Kendisini en çok Brexit görüşmelerinde Birleşik Krallık'la pazarlıkların yürütüldüğü komisyonun Avrupa tarafının temsilcisi olarak çalışmıştı. Ve orada çok takdir edilmişti Michel Barnier. Fakat kendisinin şahsından ziyade gariplik ve bu yüzden de cumartesi günü çok ciddi, bayağı kalabalık bir protesto gösterileri yapıldı. Macron'un Michel Barnier'i başbakan atamasına karşı sol hareketlerin katıldığı gösterilerde esas ifade edilen Macron'un demokratik ilkeleri veya ilke demeyelim de gelenekleri, ilke değil çünkü tam ama gelenekleri fütursuzca ihlal etmesi. Neden derseniz parlamentoda birinci olan çevre grup değil çünkü dört ayrı grubu oluşturuyorlar ama seçimlere koalisyon olarak giren, tek listeyle giren yeni halk cephesi birinci ama tabii ki çoğunluğa sahip olmaktan çok uzak. %97 milletvekili var. Çoğunluk için 288 milletvekili gerekli. Doğru. 90 milletvekillik bir açık, az bir açık değil. Ama parlamenter sistemin gelenekleri biliyorsunuz. Birinci gelen gruba Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma önerisi yapmasıdır. Ondan sonra onlar kuramazlarsa hükümeti, güven oyu alamazlarsa ondan sonra diğerine şey verilir, görev verilir. Bu durumda Macron İspanya Kralı'nın uygulamadığı bir uygulamayı kendisi fütursuz biçimde gerçekleştirerek parlamento seçimlerinde en az oyu almış olan partinin üyesini başbakan yaptı. Evet, seçmen hakkını yok etti diyorlar değil mi buna tezgahı? Seçmen, evet yani en az çünkü Cumhuriyetçiler eski De Gaulle'cu parti, Cumhuriyetçiler Partisi 47 milletvekiliyle ve %10'un altında oy almış bir parti olarak parlamentodaki Macroncuların ve aşırı sağın ve sol partilerin oluşturduğu koalisyonun çok gerisinde ve onun bir üyesi olan Michel Barnier'i başbakan atadı. Bu hakikaten dışarıdan bir teknisyen birisini atarsa bu kadar ses edilmezdi. Bu tabii başlı başına bir meydan okuma gibi veyahut kendisi ben Cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım fikrinin yansıması. Bu da 5. Cumhuriyet Fransa'sının 1958'de De Gaulle'ün getirdiği 5. Cumhuriyet yarı başkanlık seçiminin artık tamamen tıkandığını gösteriyor. Yani ne başkanlık seçimi, ne parlamenter rejim, ne o ne bu. Fakat bunu Emmanuel Macron galiba bu 5. Cumhuriyet rejiminin köküne kibrit suyu dökmüş Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek gibi gözüküyor. Şimdi Michel Barnier daha hükümetini ilan etmedi. Hükümetinde merkezden insanlar olacaktır. Soldan da milletvekilleri, bakanlar olacağını söyledi ama sol partiler büyük ölçüde, sosyalistler biraz bu konuda ikircikli ama dört sol parti, Yeşiller, Komünist Partisi, Sosyalist Parti ve boyun eğmeyen Fransa Partisi, Michel Barnier hükümetinin ilk fırsatta güven oyu vermeyeceklerini belirtti. Yalnız şöyle bir şey var. Fransa'da hükümet Cumhurbaşkanı tarafından başbakan atandıktan sonra başbakanın hükümetine güven oyu, mecliste güven oyu talep etmesi şartı yok. Dolayısıyla bu büyük ihtimalle güven oyu konusu bütçe tartışmaları sırasında gelecek. Bütçeyi geçiremediği zaman bunu anayasanın öngördüğü bir maddeyle tartışmasız ilan edecek ama karşılığında da partiler güven oyu talebinde bulunacaklar. İşte o zaman ortaya çıkacak neyin ne olduğu. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Takip edeceğiz. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Thank you. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugünkü Açık Bilinç'te de gene bir dizi halinde yaptığımız Light Eaters diye, yani ışık yiyenler diye çevirebileceğimiz Zoe Schlanger'ın kitabının değerlendirmesini son bölüm olarak yapıyoruz galiba. Siz daha iyi, siz anlatır mısınız lütfen? Evet, bu 5. bölüm olacak. Ben doğrusu bu kitaptan çok şey öğrendim. Botanik konusunu pek bilmiyordum. Bu sayede o literatürü bayağı bir tarama imkanı buldum. Yani bu kitabı anlatayım diye niyetlendiğimde işte bir program, belki iki program diye düşünüyordum. 5. program oldu ama bugün galiba bu tartışmayı bitireceğiz artık ve başka konulara doğru geçeceğiz. Şimdiye kadar Zoe Schlanger'ın bu Mayıs ayında yayımlanmış olan kitabı Light Eaters'da işte sıraladığı bitkilerin çeşitli marifetleri, hayret verici yaptığı, becerdiği şeyler filan, bunlardan konuştuk. Kitabın aslında bir de ana tezi var. Yani bitkiler acaba akıllı ya da bilinçli mi diye soruyor Zoe Schlanger. Buna da olumlu bir cevap vermek istiyor. Sonlarına doğru biraz bu cevabı zayıflatıyor. Yani işte bitki aklı dediğimiz şey illa insan aklı olmak gibi olmak zorunda değil. Ama belki akıl kavramının kapsamını biraz genişletebiliriz, bitki aklını da içine alacak şekilde diyor. Ben bu iki tezi de doğru bulmuyorum. Bu sonuçlara ulaşmadım bu kitaptan. Kitabı çok ciddiye aldığım halde. Şimdi biraz bu son programda bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani bitkiler akıllı mı, bilinçli mi? Bence insanın akıllı olması gibi bir akla sahip değil bitkiler. Niye öyle olmadığını şimdi açıklamaya çalışacağım. Bunu açıklamaya çalışırken aslında 1900, yani yaklaşık 100 sene kadar önce Avrupa'da önemli olmuş ve daha sonra bence çok talihsiz bir şekilde bilim dünyasının dışına itilmiş olan Gestalt Psikoloji Okulu'ndan bir örnekle başlamak istiyorum. Gestalt Psikoloji Okulu pek bilinmez. Amerika'da işte böyle ancak sözü edilir de doğru dürüst çalışılmaz filan. Avrupa'da da birkaç ülkede bu konuyu çalışan insanlar var. Türkiye'de hemen hiç kimse yok benim bildiğim. Bir tek Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesi olan, galiba çok yakınlarda da emekliye ayrılmış olan Doktor Esra Mungan bu konuyla ilgileniyordu. Esra Mungan'ın 2023 senesinde, yani geçen sene, bir İngilizce makalesi yayımlandı Gestalt psikolojisi hakkında. Sonra da yine Gestalt psikolojisi hakkında Türkçe bir kitap yayımladı Esra Mungan. Başlığı Gestalt Kuramı, İnsana Dair Başka Bir Bilim Mümkün Mü? Metis Yayınları'ndan çıktı. Çok iyi bir kitap. Yani Gestalt psikolojisi üstüne uzun uzadıya konuşacak kadar bu konunun uzmanı değilim. Fakat Esra Mungan'ı konuk alarak bu konuda ayrı bir program yapmayı ileride umuyorum. Şimdi bir örnekle başlayayım. Gestalt psikolojisi, Gestalt önce ne demek? Belki bundan başlamakta fayda olur. Benim elimdeki sözlük diyor ki, özellikle algı söz konusu olduğu zaman onu oluşturan parçalar ve aralarındaki ilişkileri inceleyerek tamamını anlayamayacağımız bir bütün ya da yapı anlamına geliyor Gestalt. Gestalt psikolojisi de bunu temel ilke olarak kabul ederek işte özellikle ses algısında ya da görsel algıda bütüncül bir yaklaşımı öneriyor. Gestalt kelimesini ilk olarak kullanan kişi Avusturyalı bir felsefeci. 19. yüzyılda 1890'da yazdığı bir yazıda Christian von Ehrenfels isimli bir felsefeci. Daha sonra da Gestalt psikolojisinin yani Gestalt psikolojisinden etkilenen pek çok kişi oluyor ama ben en önemli üçünün ismini saymak istiyorum. Max Wertheimer, Kurt Kafka ve Wolfgang Köhler. Şöyle ilginç bir, biraz da hüzünlü bir hikaye var aslında. Max Wertheimer, Musevi asıllı bir kişi. Kafka ve Köhler değiller ama Nazi karşıtı insanlar bunlar. 1930'larda işte Almanya'da Nazi hareketinin yükselmesiyle Wertheimer, Kafka ve Köhler istenmeyen insan olarak ilan ediliyorlar. İşte Wertheimer Amerika'da bir yere taşınıyor. Kafka ile Köhler'in araştırmaları sekteye vuruyor. Dolayısıyla aslında bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanya'nın nasyonel sosyalizm takıntısının bedeli pek çok başka bedelin yanında bilim dünyasında da ortaya çıkıyor. Yani o zamana kadar bilimde ve eğitimde bütün dünyada bir numara olan Almanya geriye düşüyor. O gün bugün toparlamaya çalışıyor Almanya bu durumu. Yani eğitimde ve bilimde aslında önderliği epey bir zamandır, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ele almış durumda ve açık ara önde gidiyor. Almanya son zamanlarda çok yatırım yapıyor bilime ve yeniden yetişmeye çalışıyor ama bu İkinci Dünya Savaşı'nda bilimin aldığı hasar hala devam ediyor diyebiliriz. Şimdi Wolfgang Köhler'in yaptığı ilginç bir araştırma var. Bu aslında belki Gestalt psikolojisinin en temelinde olan algıyla ilgili bir mesele değil. Bu anlamda Gestalt psikolojisinin işte böyle yan yollarından bir tanesi gibi düşünülebilir ama aslında çok alakalı Gestalt ilkeleriyle. Köhler bir noktada şempanzelerle bir deney yapıyor. Deneyin asıl amacı da işte insanlarda akıl yürütmenin başka hangi insansı hayvanlar tarafından ne şekilde yapılabileceğini ortaya koymak. Bu araştırmada, bu araştırmayı yayınladığı zaman Köhler Berlin Üniversitesi'nde profesör ve aslında hali vakti yerinde bir adam. Daha sonradan 1930'lardan itibaren işte Nazilerin yükselmesiyle birlikte başı derde giriyor ve Gestalt psikolojisi de bir kenara itiliyor. Şimdi bu deneyde, kısaca bu deneyden bahsedeyim. Şöyle bir şey, insan dışındaki insansı hayvanlar acaba mesela araç gereç kullanarak problem çözmeyi becerebiliyorlar mı diye merak ediyor Wolfgang Köhler. İşte bir şempanze kolonisi var üzerinde çalıştı. Mesela işte bir şempanze bir kafeste dururken, biliyorsunuz şempanzeler muz yemekten hoşlanıyorlar. Kendisine muz verirseniz hemen yiyor, şempanze alıyor falan. Peki muzu kafesin dışına bir yere koydunuz ve aslında mesela şempanzenin koluyla uzanamayacağı kadar da uzakta bir yerde duruyor muz. Şempanze muzu tutmaya çalışıyor, yakalayamıyor çünkü çok uzakta, kolu yetmiyor filan. Evet, şempanzenin kafesinde bir de uzun bir sopa var, böyle süpürge sapı falan gibi bir şey ve bu süpürge sapı gibi olan uzun sopayla aslında muza ulaşabilir ve muzu kendisine doğru çekebilir. Ama bu işte bir tür araç kullanmayı gerektiriyor ve bir problem çözmeyi gerektiren bir şey. Bunu yapabiliyor mu, yapabilecek mi diye merak ediyor Köhler. Ve aslında bir dizi çok ilginç deney yapıyor. Bunu da o sıralarda yayınladığı işte İnsansılar'da Zihin başlıklı bir kitapta uzun uzun anlatıyor. Çok ilginç ve bence dikkatli yapılmış deneyler. Şöyle şeyler de yapıyor. Mesela işte muzu tavandan bir çengele asıyor. Fakat tavan çok yüksek. Oraya zıplayarak yetişemiyor şempanze. Hatta sopayı sallayarak bile muza yetişemiyor ama kafesin bir kenarında duran bir takım tahta kutular var. Bu kutuları mesela muzun durduğu yerin tam altına getirip üst üste dizerse, eline de sopayı alarak bu kutuların üstüne çıkarsa sopayla muza vurabilecek ve muzu yere düşürebilecek. Dolayısıyla alıp yiyebilecek bir hale geliyor. Fakat bunun için tabii şempanzenin durumu anlaması ve bu problemi çözmesi. Yani akıl yürüterek ben bu muza normal koşullarda ulaşamazken nasıl ulaşabilirim sorusuna bir cevap bulması lazım. Bu aslında kolay bir şey değil. Yani bizim için belki kolay gözüküyor olabilir. Hani biz insanlar öyle bir durumda olsak işte kısa bir sürede belki ne yapacağımızı anlarız falan diye düşünebiliriz ama günler geçiyor bazen. Şempanzeler anlamıyorlar bir türlü. Muzu istiyorlar fakat işte kutuları üst üste koyayım, üstüne çıkayım, sopayla vurayım falan. Bu ciddi bir bilişsel meydan okuma aslında şempanzeler açısından. Ki yani şempanzeler işte bu insansı ape denilen hayvanlar dünyasında işte en akıllılarından filan. Neyse sonuçta burada bence Köhler'in gösterdiği şu: bir noktada şempanze neyi nasıl yapabileceğini anladığı zaman onu uygulamaya koyuyor ve muzu alabiliyor. Her şempanze bunu belki yapamıyor ama şempanze grubu içinde işte bunu yapabilen şempanzeler var. Burada insan benzeri bir tür içgörü gerektiren bir akıl yürütme olduğunu söylüyor Köhler. Bence de öyle. Yani şempanzenin aklından hangi noktada ne geçtiğini bilemiyoruz belki ama işte böyle hem muza hem oradaki kutulara hem elindeki sopaya bakıp bir noktada bunları kullanmaya karar vermesi bize bir şey söylüyor. Yani şempanzenin sorunu anladığını ve belki zihninde canlandırarak, belki bir zihinsel model kurarak akıl yürütmeyle ne yapacağına karar verdiğini gösteriyor. Bu anlamda bence bitkiler akıllı değil. Yani bitkilerde böyle bir akıl yürütme görmüyoruz. Birinci tezim bu. Peki görmüyoruz tamam ama yani illa böyle bir şey görmek gerekmiyor. Onlarınki de bitki aklı. İşte başka türlü bir akıl diyebiliriz belki. Bu Işık Yiyiciler kitabındaki bilgileri aktarırken yaptığım programlara çok sayıda cevap ve yorum geldi dinleyicilerden. Bu dinleyici yorumları arasında da aslında iki kutup kendini gösteriyor. Bir tanesi, ya işte bitkilerde akıl olur mu? Sen ne diye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Diyenler ve beni panpsişist görüşe sahip olmakla suçlayanlar. Ne görüşü dediniz, pardon? Panpsişist görüş. Bu panpsişist görüşten daha önce bahsetmiştik. Yani evet. Her içinde bir parça akıl olduğu fikri. Şimdi ben tabii buna katılmıyorum. Yani panpsişist görüşe göre yalnız canlı değil, cansız olan her şeyde de işte bir parça akıl ya da bir parça bilinç var. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Anca bir mekanizma sayesinde işte aklın ya da bilincin ortaya çıkabileceğini, zuhur edebileceğini düşünüyorum filan. Neyse bu kutuplardan bir tanesi. Diğer kutup ise işte Ece'nin bunda ne var? Tabii bitkiler akıllı yani filan. Buna böyle insan odaklı bakmamak lazım diyenler. Ona da pek katılmıyorum ve aslında şunun da altını çizmek isterim. Yani bitkiler gerçekten akıllı, bilinçli yaratıklarsa, mesela görüyorlarsa, algılıyorlarsa aslında bunun şöyle sonuçları da olacak demektir. Şimdi biz mesela evimizde kedi köpek besliyorsak, bu kedi köpekleri umuyorum ve tahmin ediyorum ki işte bir kafeste tutmuyoruz genellikle. Ama bitkileri ayrı ayrı saksılara koyduğumuz zaman, yani mesela köklerinin birbirlerine temas etmesini engellediğimiz zaman sanki böyle akıllı canlıları kafese kapatmış gibi olmayacak mıyız? İşte sizin pencere içindeki saksıda duran bitkiniz sizi görüyorsa, anlıyorsa Bu aslında insana başka ahlaki sorumluluklar yüklüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bitkiler tabii akıllı, ne var bunda diyenlerin böyle şeyleri de göz önüne almaları gerektiği kanaatindeyim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bitkiler konusunda biliyorsunuz bir bitkilerin gizli hayatı diye bir kitaptan bahsetmiştim ilk bölümde. Bu zamanında 1970'li yıllarda çok ses getirmiş bir kitaptı. Fakat içinde pek çok sonradan doğrulanamayan tez vardı. Bu kitabı yazan iki gazeteciden bir tanesi bir zamanlar casus olarak da mesela çalışmış ve bir başka CIA sorgucusu adamın şöyle bir deneyinden bahsediyorlar kitapta. İşte adam bir takım elektrik faaliyetlerini ölçecek cihazlar bağlıyor bitkisine. Tamam, yani bitkilerde bir takım elektriksel aktiviteler olduğunu biliyoruz ve mesela bitkinin bir yaprağını koparttığınız zaman bir şekilde sinyaller bitkinin diğer taraflarına da ulaşıyor. Ama bu adamın tezine göre mesela bu bitkisi hakkında kötü düşünceler aklından geçirdiği zaman bitkide elektriksel faaliyette bir artış oluyor. Bitki böyle panikli bir hale geliyor filan. Yani bitkinin bir de telepati özelliği var. Yalnızca görmekle ya da duymakla kalmıyor. Bir de aklınızdan geçenleri başka insanların ya da başka canlıların yapamadığı şekilde algılıyor filan iddia bu. Bu iddiaların doğru olduğunu gösteren hiçbir çalışma olmadı daha sonra. Dolayısıyla Zoe Schillinger de diyor ki bu kitap her ne kadar bitkiler dünyasına çok dikkat çektiyse de daha sonra aslında botanik bilimine çok zarar verdi. Çünkü işte insanlar alay etmeye başladılar. Botanik dünyasından gelen tezlerin güvenilmez olduğunu öne sürdüler filan. Yani bir şekilde botaniğin marjinalleşmesinde bir rol oynadı. Ve botanikçi bilimcilerin de işte muhafazakardır tutum takınmasına sebep oldu falan diyor. Şimdi bu konuda bir kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Daha yeni bir kitap. 2001 senesinde galiba yayımlanmıştı. Arzu'nun Botaniği. Michael Pollan diye bir adamın kitabı. Bu kitap da çok ilgi çekti. Bitkilerin gizli yaşamından da çok farklı bir kitap aslında. Michael Pollan iyi bir biyolog bence. Ne anlattığını ne söylediğini de diğer kitabın yazarlarından daha iyi biliyor. Fakat burada da bence belki kitabın daha çok satmasını ve ilgi toplamasını sağlayacak şekilde bir sahtekarlık yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden kitap hakkında şikayetlerim var. Ta ilk başından beri. Şimdi bu Arzu'nun Botaniği kitabı Türkçe'ye de çevrildi ve çok sattı. Hatta bir zaman Açık Radyo'da bir programda da parça parça anlatılıyordu diye hatırlıyorum. Evet. Arzu'nun Botaniği kitabı. Orada Michael Pollan diyor ki işte bazı bitkiler, dört ana bitki ailesinden bahsediyor. Elmalar, Hint keneviri, patates ve lale insanları manipüle etti ve işte böyle dünya üzerinde çok yayıldılar filan. Şimdi bu tabii ilginç bir tez. Şey de doğru, yani mesela elmalar bir mutasyon geçirerek insanların daha seveceği türde bir tada sahip oldukları zaman şeker içeriği yüksek meyveler üretmeye başladıkları zaman insanlar daha çok elma yiyor. Elma yedikçe işte elmaları belki değişik coğrafyalarda dikip yetiştiriyorlar. Dolayısıyla insanlar elmaları etkilediği gibi elmalar da insanları etkiliyor ama bunun bir manipülasyon olduğunu söylemek bence çok doğru değil. Yani peki bir anlamda manipülasyon diyebiliriz ama benim manipülasyondan anladığım şöyle bir şey. Yani işte bir araya geliyorsunuz, bir grup insanı yanlış yönlendirmek için bir plan yapıyorsunuz. Ona göre işte hareket ediyorsunuz filan. Bu anlamda bitkilerin bir araya gelmesi, işte bir komisyon kurması, böyle bir karar alması falan söz konusu değil. Bitkiler sonuçta evrim kuramının bize anlattığı gibi bir takım mutasyonlarla bir takım değişiklikler gösteriyorlar. Ve işte bu evrimci biyolog Lynn Margulis'in de dediği gibi doğal seçilimle çevresine, ekolojisine ve insanlara en uyumlu olan canlılar daha uzun süre hayatta kalıyor. Dolayısıyla doğal seçilim böyle bir el geliyor da sen buraya gel diye onları seçiyor değil. Yalnızca bu uyumu sağlayamayan bitkiler daha hızlı yok oluyorlar. Dolayısıyla uyumlu bitkiler daha uzun yaşıyor ve türlerini sürdürüyorlar filan. Bu anlamda Arzu'nun Botaniği'nin yazarı Michael Pollan'ın da aslında bitkilerin işte böyle bir plan program yaparak, insanlar gibi akıl yürüterek insanları manipüle ettiklerini söylediğini görmedim ama bu şekilde yorumlanmaya açık şeyler söylemekten çekinmiyor ve bu da aslında tabii kitabı daha ilginç bir hale getiriyor. Bak filan diye. Hatta bu Arzu'nun Botaniği kitabını mesela internette ararsanız bir elmanın sizi işte kontrol ettiğini hiç düşündünüz mü filan gibi bir cümleyle başlıyor. Bu da başka bir şey tabii ki yani. Zoe Schlanger'ın kitabı tabii, yani 2-3 dakikamız kaldığı için hemen ben de burada izninizle bir iki kelime ilave etmek istedim. Buyurun. Bu konuyu bitirmeden Zoe Schlanger'ın kitabı tabii bence bu Michael Pollan'ın kitabından kitabı okumadım ama Michael Pollan'ın kitabını okumuştum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani biraz sahtekarlığa açık görüyorum. Zoe Schlanger'ın kendisi de yalnız bu kitapta değil, başka makalelerinde de bayağı ciddi bir, yani manipülasyonların aslında bitkiler tarafından değil doğrudan doğruya neoliberalizm dediğimiz şirketler tarafından yapıldığını gösteren çok çarpıcı bir örnek veriyor bizim. Bu The Invisible Doctrine, Görünmeyen Doktrin kitabında George Monbiot ile Peter Hutchison'ın birkaç ay önce çıkmış, çok önemli bulduğum bir kitabında. Yani neoliberalizmin gizli tarihi alt başlığıyla. Orada geçiliyor, bizim geçiyor. Çok dikkatimizi çekmeyen bir şey. Yani biz mesela sürekli olarak işte kendimizi nasıl yenileyebiliriz, çevreyi kirletmekten diye alıkoyabiliriz diye. İşte mesela plastik pipetlerin kullanılmasından, kahve fincanlarından, kağıt ve plastik, onlardan kurtulalım diye. Aslında burada çok ilginç bir tespiti var Zoe Schlanger'ın, ondan bahsediyorlar. Evet. Büyük şirket lobicileri ve onların ellerindeki paralarla bizi felakete doğru nasıl sürüklediklerini gösteren önemli bir örnekten bahsediyor. Mesela biz naylon torbalarla kafayı bozmuş durumdayız diyorlar ikisi. Evet. Ve tamamen onları yaparsak dünyayı kurtarırız anlayışına kadar varıyor. Yani halbuki mesela dünyaya büyük bir favör yapmış oluruz, iyilik yapmış oluruz. Şey, kumaş, pamuklu torbalarla, alışveriş torbalarıyla çalışırsak diye. Fakat Zoe Schlanger'da 2019'da 1 Nisan şakası gibi bir yazı kaleme almış. Çok ilginç aslında. Ve orada diyor ki, bir hesap ortaya koyuyor. Bir pamukludan yapılmış bir pamuk torba 20 bin plastik naylon torbaya eşit, üretimi 20 bin torbaya eş geliyormuş. Yani bunu söyleyince iş zaten tamamen... Ne anlamda bu? Ben anlamadım. Üretiminde, pamuklunun üretiminde 20 bin plastik torbanın üretimine değer bir iş görülüyormuş Zoe Schlanger'ın kitabında anlattığına göre. Enerji mi yani, kullanıyormuş, su mu kullanılıyormuş, anlamadım. O evet, kısmı da o yüzden. Su ve başka şeyler kullanılıyor. Toprakta bir sürü şey kullanılıyor. Çok büyük bir zararı, yani böyle bir denkleme geldiğini de anlatıyor. Quartz dergisinde çıkmış 1 Nisan 2019 tarihinde. Yani durum düşündüğümüzden daha karmaşık. İşte çok peki, daha karmaşık, evet. Şeyi bırakalım, pamuklu torbalara geçelim ile dünyanın kurtulamayacağını burada galiba. Evet, aynen, ve bunun da büyük şirketlerin çok işine gelen bir düşünce tarzına kendimizi kaptırmamız olduğunu da evet. Dolaylı olarak anlatıyoruz o Schlenger, anladığım kadarıyla. Tamam, şimdi zamanımız bitti sayılır. Ben son bir cümleyle aslında toparlayayım. Şimdi hatırlayacaksınız, geçen hafta bahsetmiştim. Mısır ve tütün bitkileriyle yapılan çok ilginç bir çalışma var. Tırtıllar istila edip bu bitkilerin mesela yapraklarını yemeye başladıkları zaman Mısır bitkisi işte hava yoluyla bir sinyal gönderiyor ve bu sinyali alan eşek arıları, ki işte bu tırtılların doğal avcıları, eşek arıları, hemen oraya gidiyorlar. Tırtılları öldürüyorlar. Bu hem eşek arılarına yarıyor hem de Mısır bitkisini işte bu tırtıl istilasından koruyor. Şimdi buna akıl diyecek miyiz? Diyebiliriz aslında. Fakat şunu göz önünde tutmamız lazım. Böyle bir tırtıl istilası olduğu zaman Mısır bitkisinin mesela eşek arılarını çağırmama gibi bir ihtimali yok. Yani ortada bir anlayış neticesinde verilmiş bir karar ve dolayısıyla ben eşek arılarını çağırayım da bu zor durumdan kurtulayım gibi bir düşünce olduğunu kimse söylemiyor Mısır bitkisinde veya bitkilerde genel olarak. Hatta mesela eşek arılarının soyları tükense ya da işte başka bir yere göç etmek zorunda kalsalar, dolayısıyla Mısır bitkisinin bu çağrısı ya da sinyali bir cevap alamayacak hale gelse bile Mısır bitkisi bunu işte yok olana kadar yapmaya devam edecek. Bu evrim ile mutasyon ile, kör mutasyon ile aslında yerleştirilmiş bir mekanizma. Çok önemli bir mekanizma. Bunu önemsiyorum ve bu mekanizmaları öğrenerek aslında ekolojiye faydası olacak şekilde bitkilerin savunma sistemlerini destekleyebileceğimizi de düşünüyorum, ama burada insan türü bir akıl olmadığını düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Peki bu insan türü bir akıl değil. Zoe Schlenger de bunu söylüyor. Evet, öyle bir karar mekanizması falan belki söz konusu değil, ama işte bu da akıl, buna da akıl diyelim. Yani ne olacak, akıl kavramını böyle biraz genişletelim. Bence bu da çok iyi bir fikir değil. Çünkü aslında o zaman akıl kavramını biraz bulanıklaştırmış oluyoruz ve İşte bu bitki aklı diyebileceğimiz belki durumla insan aklının arasındaki farkı ya da ayrımı yok sayıyoruz filan. Dolayısıyla bu anlamda ben Zoe Schlenger'in bu kitapta işte bitkiler akıllı ve bilinçli mi ya da o akıl kavramını bu şekilde genişletelim düşüncesine katılmıyorum, ama işte herhalde kitabı çok önemsediğim ve kitabın içindeki bilgileri de çok ilginç bulduğum şimdiye kadarki programlardan anlaşılıyordur, evet, diyerek bu konuyu burada bitireyim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete programını da tamamlamış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.